Twee uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De fiscale opsporingsdienst FIOD doet onderzoek naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen door Bulgaren. Staatssecretaris De Vries schrijft aan de Tweede Kamer dat daarover signalen zijn binnengekomen. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland, om zo vervolgens vanuit het buitenland online met DigiD toeslagen aan te vragen. Ruim 10 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. Daardoor kwamen er strengere regels die uiteindelijk leidden tot de toeslagenaffaire. De Europese Unie werkt aan nieuwe sancties tegen Iran na de aanval op Israël afgelopen weekend. De buitenlandministers van de lidstaten vinden ook dat de EU Iran in de toekomst moet kunnen straffen voor het leveren van wapens aan strijdgroepen in het Midden-Oosten, zoals Hamas en Hezbollah. Ook Amerika werkt aan nieuwe sancties tegen Iran. Die zijn vooral gericht op de olie-export uit het land. De Groninger Bodembeweging is blij en opgelucht dat de gaskraan in Groningen definitief dichtgaat. De Eerste Kamer stemde afgelopen avond in met een wet die die sluiting regelt. De Groninger Bodembeweging zegt dat er jarenlang voor is gestreden. Ze roepen Groningers op om vrijdag de vlag uit te hangen om het te vieren. Ook demissionair staatssecretaris Velbrief is blij dat de wet definitief door de Eerste Kamer is aangenomen. Daarmee krijgen Groningers de zekerheid die ze verdienen, schrijft hij op sociale media. De brand bij een autobedrijf in Kerkdriel in Gelderland is inmiddels onder controle, maar nog niet uit, zegt de brandweer. Het vuur sloeg uit het pand en er kwamen grote zwarte rookwolken vrij. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand volledig uit te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand in Kerkdriel. Het weer vanuit het noordwesten trekken weer wat buien over. Het is daarbij 1 tot 5 graden. Overdag valt ook soms een bui, maar er kan ook af en toe de zon schijnen. Het wordt maximaal uiteindelijk een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. In zijn voorstellingen brengt hij psychologische vraagstukken tot leven en wil hij mensen laten nadenken over dementie, de liefde en kinderwonden. Van EO. Je zou het kunnen zien als een therapiesessie in het theater. David Blom is psycholoog en theatermaker en vannacht hier bij mij te gast. Welkom, David. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ik heb begrepen dat je nu rechtstreeks uit een van jouw voorstellingen komt, uit Assen, ja, naar klopt. Hilversum. Dat klopt. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja. Niet te gaat moe? Goed. Nou, het hakt er wel in, zeg maar. Ja. Maar nee, goed. Komt goed, ja. Fijn. En hoe is het gegaan? Ben je een beetje tevreden? Ja, ik ben tevreden. Het is eigenlijk volgens mij goed gegaan. Goede sfeer in de zaal. Ja. En welke voorstelling heb je gespeeld? Dag Mama. Waar gaat dat over? Misschien alvast even kort. Dag Mama is een voorstelling die gaat over een mevrouw die, die eigenlijk, je mag dement worden, mag je niet zeggen. Maar nou ja, ze lijdt aan dementie. En je ziet haar eigenlijk, wat dat doet met haarzelf. Ik krijg een kijkje in haar binnenwereld, hoe ze dat zelf ervaart. Maar ook haar dochter, hoe die daarmee omgaat. En de derde personage is een verzorgende. En die drie werelden komen eigenlijk op het toneel samen. Ja, en voor die drie groepen dus ook misschien bedoeld, deze voorstelling. Klopt. We gaan het er straks nog uitgebreid over hebben. En samen met jouw broer, zus en moeder vorm je de theatergroep Psychologie in Theater. Ja, klopt. Waren zij er ook bij vanavond? Ja, zeker. Ja. Mijn broer niet. Mijn broer niet. Die door omstandigheden binnen onze familie, zeg maar, kan hij er niet bij zijn, zeg maar. Mm-hmm. Maar hij is, zeg maar, degene die ook de muziek schrijft. Ja. De liedjes heeft geschreven. En ook normaal gesproken, onder normale omstandigheden, dat ook op toneel live speelt. Ja. Zeg maar. Ja. En wat is verder de taakverdeling? Ja, nou ja, we zijn inderdaad een familiegezelschap. En we hebben niet een hele strak omlijnde taakverdeling eigenlijk. Maar dus mijn broer die doet de muziek grotendeels. Hij is trouwens ook ontwikkelingspsycholoog. Mijn zus is oudere psycholoog, zou je kunnen zeggen. En zij schrijft de scripten van de voorstellingen. Ja. Zij is eigenlijk verantwoordelijk voor het script. En ik ben dan onderzoeker, psycholoog. En ik, uh, ik, Ja, ik ben ook voor de wetenschappelijke kant. Maar we helpen elkaar eigenlijk allemaal. Ja. Dus en dan hebben wij ook nog mensen van buitenaf die dan ook nog helpen. Dus het is niet echt heel strak omlijnd, maar we doen het samen op die manier. En het is een beetje de rolverdeling zo. Ja. Ja. En hoe bevalt dat, zo nauw met je familie samenwerken? Nou, dat is een goede vraag. Ik ben niet anders gewend eigenlijk, dus ja. Dat is wel grappig. Ja, ik eigenlijk altijd zo geweest. Ja. Ja. Ja. En jullie zijn alle drie psycholoog geworden. Is dat nou toeval? Dat is niet per se toeval. Mijn broer is er natuurlijk mee. Hij is de oudste, hij is mee begonnen, zou ik ze kunnen zeggen. Ik heb nog wat andere dingen geprobeerd, maar ik ben toch teruggekeerd op de psychologie nest. En mijn zus, die was altijd zo van, nou, ik doe gewoon wat de minste weerstand wat dat betreft. En alle verslagen, de dag zo, de laag al klaar. Dus. Maar dat is gewoon hoe ze er ooit mee begon, zeg maar. Oh, ja. En haar hart is echt sneller gaan kloppen voor de psychologie in de praktijk. Toen ze echt met oudere mensen ging werken. En gewoon, ja, toen werd haar hart ging openstaan. Niet per se van de studie zelf, geloof ik. Nee. Maar dat geldt voor ons allemaal wel, denk ik, een beetje. Nou, het lijkt me heel bijzonder om alle drie diezelfde kant op te gaan. Ja. En dan ook nog eens samen te werken. Ja. Ja. Want psychologie en theater, die combi hoor je niet heel vaak. Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Ja, het is echt een lange weg geweest. Echt een lange weg geweest. Eigenlijk de eerste voorstelling die we maakten is ook de voorstelling die we vanavond hebben gespeeld. Dat is Dag Mama. En dat was eigenlijk dementie in theater. We hadden toen zelf mijn oma, de moeder van mijn moeder, die verzorgden wij thuis. En zij had ook dementie en heeft haar tot het einde eigenlijk met z'n allen verzorgd. En ik was met mijn broer al bezig met muziek. En we hebben altijd al theater gedaan. Ook zeker mijn moeder. Ik weet niet precies hoe het ging, maar we hadden ook een boerderij. Nog steeds trouwens. En met een stal erin. En op een gegeven moment gingen liedjes spelen. En er ook mensen die met dementie te maken hadden. En die liedjes hadden zo'n grote impact eigenlijk. Mijn moeder was volgens mij degene die zei, joh, waarom gaan we niet gewoon een avondvullend programma voor deze mensen maken? Ja. En dat is wel heel lang geleden, maar toen zijn we dat gewoon gaan doen. Ja. Ja, dus mijn moeder die was wel eigenlijk de drijvende kracht. Die zei van, we gaan het gewoon doen. Want dat deed ze zelf met de broer vroeger ook al eigenlijk. Dus, mooi, om dat zo voor te zetten dan. Ja, ja, ja. En toen is het balletje dus eigenlijk gaan rollen. Ja. Hoeveel voorstellingen maken jullie nu? Vier. Vier? Ja. Hoe gaat dat? Goed. Ja, wel veel. Ja, het zijn er veel. Maar we spreiden ze goed, zeg maar. Dat je niet, kijk, het zijn vier voorstellingen. Dag Mama. Over dementie, het vervolg daarvan, waarbij eigenlijk de personage met dementie eigenlijk verder in het proces zit. Dus heftiger, eigenlijk rauwer. Dan hebben we Dichterbij, over de liefde. En we hebben Ons Kind eigenlijk pas een paar maanden. En die gaat over opvoeding. Oh ja. Dus en eigenlijk sinds Dichterbij is het psychologie in theater erbij gekomen. Dus het was ooit alleen dementie in theater, maar nu hebben we dementie in theater en psychologie in theater. En hoe zou jij jullie missie omschrijven? Ja, onze missie is denk ik gewoon echt om hele prachtige avonden in het theater te maken. En dat is echt de plek waar het gebeurt, die avonden. En dat is waar je alles wat je hebt, dat is voor iedere theatermaker, denk ik. Die missie is gewoon om die avond, mensen echt een onvergetelijke avond in het theater te geven. En voor ons is de missie daarbij natuurlijk ook vanuit de psychologie en theater en muziek dat te combineren en daarmee iets te doen wat uniek is in zichzelf, maar voor mensen een hele bijzondere, echt op alle lagen raakt mensen. Ja. En het is heel wezenlijk. Dus dat is ook onze missie, om hele wezenlijke avonden te brengen die ook echt heel erg ergens is overgaan, waar mensen in zitten. Of ze nou struggelen met de liefde, met dementie, met de opvoeding, dat ze echt eruit komen. Dat ze, wow, ik heb een hele vette avond gehad. Maar ik voel ook, heb ook zin in de dag van morgen, dat ik weer anders met mijn naasten, met dementie kan omgaan. Of dat we er in de liefde weer op die manier wat meer van kunnen maken. Of met de opvoeding. Ja, dat is onze missie, denk ik. En is een bezoekje aan een van jullie voorstellingen, zou dat nou in plaats van een bezoekje aan een psycholoog kunnen zijn? Nou, dat vind ik wel lastig te zeggen. Wij horen wel vaak van mensen dat dat zo is. Dus dat mensen zeggen, ik had het eigenlijk veel eerder moeten zien, al voordat ik in therapie ging. Want het is zo, je dompelt zo diep onder. En het is zo helder wat jullie doen. Het wordt zo helder gemaakt. Ja. Dat je, dat hoor je dan wel veel. Maar ik zou dus niet zeggen dat het in vervanging... Ik zou helemaal niet dat zien van het is ter vervanging van. Of, nee, het kan heel goed samengaan, zeg maar. Ja, ik krijg ook veel therapeuten in de zaal, weet je wel. Die, oh ja. Dus ja, die komen zelf ook. En niet om dan vervolgens te denken, nou, ik stop er maar mee. Nee. Mijn baan is voorbij. Ja, nee, joh, gelukkig niet. Zeg. Nee, die gaan gewoon, die sturen hun cliënten erheen juist. Van, nou, ik kan het wel allemaal uitleggen in een half jaar, maar ga het maar eens zien. Ja. Dan heb je het allemaal helder op het netvlies. En dan hebben we echt een gezamenlijk iets om over te praten, zeg maar. Ja, en misschien ook een wat lagere drempel voor mensen, ja, om met dit soort vraagstukken bezig te gaan. Zeker, zeker weten. Ja. Je noemde het net al even dat het eigenlijk allemaal is ontstaan in de woonboerderij, waar, ja, jullie nu nog steeds wonen. Ja. Want jij woont ook samen met jouw broer en zus en moeder. Ja, ja. Nou, samen betrekkelijk natuurlijk. Want het, okay, is, we hebben aparte huishoudens. We hebben er een apart. Ja, hij is zo'n oude boerderij verbouwd tot appartementen. Dus, maar we wonen wel op hetzelfde erf, zeg maar. Ja. Ja. En dus ook nog eens samenwerken. Ja. Is jullie band altijd zo goed geweest? Nou, dat heb ik niet gezegd, hè? Oh. Nee, maar de band is goed, maar geen koekenij. Nee. Nee, dus het, ik bedoel, er is genoeg wrijving. En is, ja, weet je, dat kan ook niet anders, denk ik. Maar er is, ja, het is, we zijn allemaal best wel stevige persoonlijkheden, denk ik. En ja, dus we allemaal, ja, dus dat kan ook botsen. En het kan ook, ja, super tof zijn en het kan ook botsen. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Want hoe zou jij, om even misschien bij het begin te beginnen, hoe zou jij jouw jeugd omschrijven? Nou ja, ik ben opgegroeid in Oud-Zuilen, vlakbij Utrecht. Het is echt een klein dorp, tegen Utrecht aan. En nou ja, ik heb wel op zich wel, zeker de eerste jaren van mijn jeugd, waren echt wel zorgeloos en gelukkig. En dat veranderde een beetje, nou, ik denk, wel, zeg maar, ja, verder op in de basisschool zat. Toen veranderde dat eigenlijk een beetje door, nou, dat mijn vader, die kwam zelf volgens mij een beetje in een crisis terecht voor zichzelf. En die had het toen ook moeilijker om met zijn ouder wordende kinderen om te gaan, heb ik het idee. En ja, dus dat veranderde, het was een scheiding en mijn vader die had moeite met zijn eigen emoties. En ja, dus dat. Dat waar merkte je dat aan? Ja, dat hij. Ja, dat merk je wel aan verschillende dingen. Maar waar ik dat wel aan merk, dat hij ineens begon weg te lopen, zeg maar. Dat hij gewoon uit het niks dan wegliep. En dan was hij ook langere tijd weg. En dan kwam hij weer terug. En dan liep hij weer weg. En dan ging hij, kwam hij weer terug. En ja, dat bijvoorbeeld. En ook wel de manier waarop hij omging met uitdagingen. Of ja, dat hij ook wel fysieker werd, zeg maar, qua, dat was straffen, weet je wel. Oh ja. Ja, maar dat was niet echt straffen. Het was meer dat hij zijn emoties niet onder controle had. Maar dat was daarvoor niet zo aan de orde eigenlijk. Nee. Dat werd pas toen we, denk ik, ouder werden en dat het voor hem ook moeilijker werd. Dat hij tegen zijn eigen grenzen aanliep. En hoe was dat voor jou als kind om dan mee te maken als je vader plotseling wegloopt? Nou, dat was wel heel heftig. Ja, de eerste keer zeker. Dat was ik ontroostbaar, ja. Want dat was al ineens je het plaatje waar je zo aan gehecht bent, wordt ineens verscheurd. En het is niet eens, is het niet meer. Ja. Zo, weet je wel. En dan, ja, je houdt natuurlijk ontzettend veel van je vader en die is dan ineens weg. En ja, dat ging ook niet gepaard met een goede uitleg of zo, snap je? Hij was gewoon weg. Want je weet nog steeds niet wat de reden precies was. Nou, dat is moeilijk te zeggen, inderdaad. Dat hij niet meer aankon, denk ik. Ja. Ja, dus je blijft achter met heel veel vragen. Je voelt je misschien als kind dan ook verlaten. Is dat iets wat je, ja, hoe werkt dat later door? Hoe heeft dat later doorgewerkt in jouw leven? Nou ja, kijk, als je op zo'n diep niveau, zo jong eigenlijk, en zo wordt, nou, wat je zegt heel goed, verlaten. Dus je wordt eigenlijk op een heel bazaal niveau afgewezen eigenlijk, hè? En dat is wel iets wat je dus in je leven meeneemt. Dat gaat diep in je systeem zitten. Dat je zo kwetsbaar bent nog, dat je het ook niet kan begrijpen, dan gaat het gewoon rechtstreeks bam je systeem in. En dan wordt dat wel een dingetje, ja. Ja. Dat je denkt van, oh ja, het is toch wel, het gaat op je gevoel van eigenwaarde natuurlijk zitten. Ben ik het wel waard? En als je vader je zo verlaat, weet je wel, dat. Ja. En hoe merkte je dat misschien heel concreet later in je leven? Dat dat zo in jouw systeem zat, die angst voor afwijzing? Nou, dat je daar gewoon wel... dat je het een bepaald gevoel van... ben ik goed genoeg? Dat gevoel, dat is ook nooit helemaal 100% te zeggen waar het nou vandaan komt. Maar dat heeft wel lang in mijn leven meegespeeld, ja. Van, plus dat je ook probeert een... Ja, je bent op zoek naar een vaderfiguur. En als je eigen vader dat in die zin laat afweten eigenlijk... dan, ja, ik was altijd wel op zoek naar een vaderfiguur nog lang. Ja. Ja, dus dat je, ik denk dat als zoiets gebeurt, je wil... Als er zulke dingen gebeuren in je leven, wil je helen. Je wil helen, je bent op zoek onbewust naar manieren om jezelf te helen. En als dat is een vaderfiguur zoeken, dan is dat. En dat is best wel een sterke kracht eigenlijk. Ja. Die je daardoor drijft. En heb je die uiteindelijk gevonden? Nee, ik ben al zoekende dus. Ja. Nee, het valt mee. Oh. Nee, uiteindelijk dan ga je daar op een andere manier mee om natuurlijk. Maar zeker als je, ja, je puber wordt, tiener, dan is dat een onbewust wel verlangen. Ja, ja. En ik kan niet zeggen dat ik die nou uiteindelijk gevonden heb, nee. Nee. En nee. Zou je jezelf wel als geheeld omschrijven? Dat je bent geheeld? Ja, jawel. Jawel, ja. Op welke manier is dat dan gelukt? Nou, dat je... Ik denk dat je door het heel goed te begrijpen... heel goed te doorvoelen wat je is gebeurd... heel goed de consequenties daarvan ook te zien... en te begrijpen op het moment zelf, weet je wel... dat je triggers kent. Dat je daar dan als een soort... je bent eigenlijk je eigen vaderfiguur geworden... van, oh, dit speelt er. Oh, nu voel je echt dat kind van toen. Oké, weet je wel, je kan jezelf bij de hand gaan nemen. In plaats van dat je dat van een vader nog nodig hebt. Ja. Ja. Plus je bent nu ook zelf meer of meer vaderfiguur geworden. En op die manier kan je ook heel veel herstellen eigenlijk. Hè? In jezelf. In jezelf, maar ook dat je het niet doorgeeft. Ja. Ja. En vormen deze ervaringen nou inspiratie voor de voorstellingen die jij maakt? Als dat zo is, dan is het op een heel diep niveau. Niet heel bewust. Nee. Maar wel, deze psychologie is iets wat je... Alles wat je leert over psychologie, dus eigenlijk die leert over je eigen proces. En de aantrekkingskracht tot de psychologie, om dat echt te begrijpen, te doorgronden... dat zou wel eens in die pijn kunnen zitten. Want als je daar zelf geen... Ja, als je zelf niet daardoor geraakt bent, ja, dan zal het je ook niet zo voor interesseren. Dus ja. Nee, en is het ook heel moeilijk over te brengen, denk ik, als je het zelf niet... Ja, zeker. En ik bedoel, dat is ook wel, weet je, als je zulke dingen meemaakt, in ernstig of minder ernstige vorm, dan neem je dat overal in mee. Je neemt het mee in de liefde, je neemt het mee later in de dementie. Al die kinderwonden, weet je wel. Ja. En ja, dat... Dus dat je... Dat, daarmee kan je ook voor mensen die het ook kinderwonden... en bijna iedereen heeft kinderwonden, linksom of rechtsom... ja, is dat toch ook... Ja, dan zit je op dezelfde lijn. En als jij dan degene bent die dingen uitlegt of vertelt of laat zien... maar laat het wel duidelijk zijn... ja, dat ik zit daar ook, weet je wel? Ja, ja. Niet dat ik erboven sta, nee, ik zit er... Ja, ja, je staat eigenlijk naast je publiek misschien... Ja, en kan zeker daardoor weten. Goed communiceren. Ja, ja. David, wist jij altijd al dat je psycholoog wilde worden... Je noemde het net al even dat je een beetje ging zoeken. Hoe is dat gegaan? Nou ja, ik was gewoon wel een redelijk goede leerling. Sorry. Dus gewoon VWO gedaan en zo. HAVO, VWO en VWO. En toen was ik uiteindelijk klaar met... maar ja, ik was niet per se een hele goede leerling. Maar ik deed gewoon prima, weet je wel. En daarna ging ik studeren. En dan ging ik eerst psychologie studeren. Maar dat, ja, ik was... 17 of 18 of zo toen ik ging studeren. Dus ik was er helemaal niet klaar voor. Dus het was gewoon een weggegooid jaar. En toen ben ik daarmee gestopt met die studie. En ik had toen een relatie met een meisje. En als je 18 bent, dan denk je dat je al best wel volwassen bent, zeg maar. Dus ik was wel, waar kan ik nou eigenlijk in mijn leven succesvol mee worden? Want dat was tot dan toe niet per se, ja, weet je wel, je mislukt een keer op een studie. Maar dat is dan voor jou heel groot. Dus ik moet toch wel iets gaan doen waarmee ik uiteindelijk voor mijn vriendin kan zorgen. Oh, ja. Weet je wel, als ik kinderen wil. Dat kan ook al over 2 jaar gebeurd zijn. Dus ja. Het is echt zo'n gekke leeftijd natuurlijk. Dus nou, weet je wat, dan word ik wel arts of zo. Tandarts. Mijn oom was al tandarts in Zuid-Frankrijk. Ging was op vakantie. Ik dacht, nou, je hebt goed voor elkaar. Ik word ook tandarts. Dus dacht ik, nou, dan ga ik tandheelkunde proberen. Nou, werd ik uitgeloot. Diergeneeskunde, nou, werd ik ook uitgeloot. Ik weet niet meer, ik was te laat met inloten, et cetera. Dus het werkte allemaal niet. Was ik weer bij mijn oom op vakantie. Dacht ik, nou, dat is allemaal niet gelukt. Maar ik zag allemaal mooie huizen, weet je. Hij woonde ook in zo'n mooi huis. Ik dacht, nou, weet je wat, ga ik architectuur studeren. Ga ik gewoon mooi huizen. Van tandarts naar architect. Ja, ik dacht, ja, ik wil ook weer Zuid-Frankrijk. Ik woon net als mijn oom, weet je wel. Ja. Dus, nou, ik architect. Ik had zo'n plaatje van, dan is het goed, weet je wel. En nou, er was een totale mislukking ook in Delft. Ik had helemaal geen talent voor architectuur. Dus ik was vrij uitgeput al de 2 jaar van die dingen. En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga wel weer psychologie studeren. En als ik dat kan, dan ga ik wel weer kijken of ik iets anders ga doen. En toen ging ik dat doen. En ineens, toen ging het hartstikke goed. En toen, toen lukte het eigenlijk heel goed. En toen ben ik ermee doorgegaan. En toen ben ik gewoon psycholoog geworden eigenlijk. Ja. Ja, want ik wilde inderdaad vragen, ging je na je studie dan meteen het theater in? Nee. Ik ben eerst bij een traumakliniek gaan werken met veteranen, maar ook andere jongeren, volwassenen met psychotrauma. En dat was een heel indrukwekkende ervaring, vond ik. Heel bijzonder ook. Zo dicht op mensen te zitten die zulke vreselijke dingen meemaken. En ja, daar leer je zoveel van als psycholoog. Het was ook een kliniek, dus mensen die woonden daar ook echt. En dat was heel intens. Dus dat heb ik eerst gedaan. En heel indrukwekkend voor mezelf. Dat heb ik toch best wel lange tijd gedaan, zeg maar. En dat ook geleerd. En toen op een gegeven moment, toen kwam ik een professor tegen van de Universiteit Utrecht, waar ik gestudeerd had. En die had een idee van om onderzoek te gaan doen. En of ik daar ook in geïnteresseerd was. En daar had ik wel interesse in. Want dat onderwerp vond ik heel boeiend. Het ging over verbittering. En ik had intussen had ik zoveel, ook zeker veteranen meegemaakt die verbitterd waren over wat hen was overkomen. Dat ik dat zo fascinerend onderwerp vond. Ik dacht, nou, daar ga ik dan inderdaad onderzoek naar doen. En dat heb ik daar 4, 5 jaar onderzoek naar gedaan. Aan de universiteit. Daarop ben ik dan gepromoveerd. En toen, daarna dacht ik, oké, wat ga ik nu doen? Ga ik terug de praktijk in? En op een of andere manier is toen dat idee met theater gekomen. Daarna eigenlijk. Ja. Ja. Nou, we gaan het daar straks nog uitgebreid over hebben. Maar het is nu eerst tijd voor muziek. Een van de nummers die jij hebt gekozen is Moeder van Alex Ruka. Ja. Waarom heb jij dit nummer gekozen? Ja, omdat het gewoon zo'n krachtig lied is. Met zo'n ijzersterke tekst. Zo sferisch. Zo'n sterk beeld in van een man die tegen zijn moeder spreekt. Eigenlijk, ja, zij is denk ik heel, ja, zij, het is allemaal, ligt allemaal achter hen, die moeilijke jaren van de jeugd. En het, wat hij doet daar is zo sterk, dat hij eigenlijk tot zijn moeder heel liefdevol spreekt. En zoveel begrip ook voor zijn moeder. Want het is niet goed gegaan, dat merk je wel om dat lied. Er is een moeilijke jeugd aan het, maar zoveel begrip en zoveel liefde. En ja, dat hij tot zijn moeder spreekt, eigenlijk heel moedelijk tegen zijn moeder doet. Ja, ja, dat vind ik ijzersterk. Dat, ja. Laten we gaan luisteren. Ja. Moeder, kom nog eens praten in mijn droom over toen. Onverbloemd en zonder schroom. Over hoe het eraan toe ging vroeger. Bij ons thuis. Wat er broeide in dat huis. Moeder, kom nog eens zitten in uw stoel. Praten. Over uw verzwegen gevoel. Dat al die drank en herrie helemaal niet uw wereld was. Dat u liever een ander leven had gehad. Als u komt, maak ik vuur. Er ligt nog hout zat in de schuur. Ga niet weg. Voordat het gloort en alles is gezegd. Over hoe we elkaar niet zagen. in de overvloed. Hoe uw hart stilaan is doodgebloed. Moeder, ga nog eens staan op het gazon. De duiven koeren nog op het balkon. En uit het huis de zoete klanken van liedjes zwoel en glad. De liefde die u nooit hebt gehad. Moeder, kijk nog eens goed naar uw verloren zoon. De verkleurde rest van een vergeten droom zijn inmiddels allebei al zoveel kwijtgeraakt dat we voor elkaar zijn vrijgemaakt. Als u gaat, wacht dan even. Ik wil u in mijn armen nemen. Als eerste van u afgedreven, nu dicht tegen u aan. Om die diepe band te voelen, onder al het praten. En u te kunnen laten gaan. Je hoorde Moeder van Alex Roeka. De nacht van EO. Therapiesessies in het theater. Dat is hoe je de voorstellingen van theatergroep Psychologie in Theater zou kunnen typeren. Zeg ik dat een beetje goed, David? Het is geen therapiesessie. Maar ja, door mensen zal het wel zo beleefd kunnen worden, denk ik. Ja. Ja. Ja, dat hebben we inderdaad net al een beetje gehoord. We gaan het er de aankomende half uur nog uitgebreid over hebben. Waar de voorstellingen dan precies over gaan, bespreek ik met een van de makers van deze groep. Hij is ook psycholoog David Blom. David, jij vertelde net dat jullie 4 voorstellingen al hebben gemaakt. Ja. Heb je ook een favoriet? Ja, dat is op dit moment wel Ons Kind, de nieuwste. Ja. En waarom? Ja, ik vind hem gewoon... ik vind hem gewoon heel, heel goed. En ik vind het ook... Ik heb een opleiding gedaan tot poppenspeler. Dus ik speel het kind van 8 speel ik als poppenspeler. Dus er is een prachtige pop gemaakt in Zuid-Amerika. Iemand die dat helemaal goed kan. En er zit ook echt... Ja, dat vind ik zo betoverend dat mensen, het publiek... dat ze gewoon een pop zien. En dat ze dan door... dat ze gewoon meeleven daarmee. Ja. En alles erop projecteren van hun eigen jeugd en eigen kinderen op die pop. Ja. Ja, dat is van, en dat ook tot tranen. Weet je, als die pop op een gegeven moment, dan maakt die dingen mee in relatie tot zijn ouders en zijn oma. En je ziet gewoon, je voelt gewoon die zaal dat hij zo meeleeft met die pop. En die pop is, ja, dat is gewoon voor de voorstelling, na de voorstelling is het gewoon een pop. Maar tijdens die voorstelling is het gewoon een kind. Komt hij echt tot leven? Ja, dat vind ik zo, zoiets moois. En ik vind ook de muziek trouwens van mijn broer. Ja, die muziek is echt, echt heel goed van deze voorstelling. Andere ook, moet ik zeggen, maar van deze voorstelling... ja, is wel echt heel vet. Nou, dat klinkt heel mooi. En we vertelden inderdaad net al dat jij samen met jouw broer en zus en moeder... deze theatergroep vormt. Even over jouw favoriete voorstelling, Ons Kind. Waar gaat die voorstelling precies over? Ja, de voorstelling zit eigenlijk aan een tafel. En aan tafel zit vader, moeder, oma en Remy. En nou, dat is een huiselijk tafereel eigenlijk. Op een gegeven moment wordt duidelijk dat er iets is gebeurd op school. Waarbij Remy een rol... Ja, die is, of hij heeft iemand geslagen of hij is geslagen. Het gaat niet goed op school, zeg maar. Maar dat wordt duidelijk. En dat gegeven zet eigenlijk alles op scherp. En vanuit daar gaat er een soort dynamiek ontstaan tussen die personages. Ja, waarin echt heel veel pijn zit. Wat uit diegene... Want het zijn 2... 3 generaties aan tafel. ook liefde, wanhoop. Ja, het zit eigenlijk allemaal vanuit dat kleine gegeven. Ja, ontspint zich dat dan eigenlijk. En ja, het gaat er ook om, denk ik, van... die vader probeert het in eerste instantie eruit te krijgen. Van, nou, vertel wat er gebeurd is, weet je, op die manier. En die oma, die gaat er weer heel anders mee om. En die moeder, die gaat er ook weer anders mee om. En dat zie je wel heel mooi in die voorstelling van... ja, wat er eigenlijk op een kind afkomt. Ja. En wat maakt nou eigenlijk dat een kind, ja, kan verwerken wat er gebeurt? Dat die vanuit vertrouwen thuis kan aankomen en kan groeien. Ja. Weet je wel? En dat is dat voorval symboliseert en hoe ermee om wordt gegaan. Oh ja. Ja. En is de hele voorstelling dan dat voorval? Nee. Nee, dat is het eerste deel, zeg maar. En het tweede deel is een andere setting. Dus het tweede deel dan zou je kunnen zien als een combinatie tussen stand-up, theater, muziek en ook ja, wetenschap. Maar het tweede deel gaat eigenlijk over het eerste deel. En in het tweede deel is Remy ook nog op het toneel. En dan gaat over, oké, weet je, hoe kunnen we anders omgaan dan met Remy? Maar het is eigenlijk ook een reis door de belevingswereld van het kind, dat tweede deel. Dus het eerste deel, dan zie je het en dan krijg je die herkenning. En mensen zien zichzelf op het toneel als kind, als ouder, et cetera, et cetera. En het tweede deel vertel ik, het is een monoloog eigenlijk, van mijzelf. Ja, waar ik het uitleg en heel veel ook aanreik eigenlijk. Als wetenschapper? Ja, ja, ook als wetenschapper. Ja. En wat is het doel van deze voorstelling? Wat hopen jullie dat het publiek... Hoe moeten ze naar huis gaan? Nou, met heel veel herkenning. Maar ook dat ze... Als ik kijk naar vanuit de wetenschappelijk... maar ook vanuit de praktijk, de klinische praktijk... van oké, wat weten we over opvoeden? Wat weten we over de ontwikkeling van het kind? En wat is daar echt de essentie, de wezenlijke essentie van daarvan? En... daar is het helemaal op gestoeld. En het zijn een aantal pijlers eigenlijk. En die probeer ik echt bij mensen diep in het bewustzijn te krijgen met deze voorstelling. Ja. Ja. Kun je daar al iets van meegeven? Ja, zeker. Nou, dat gaat over wat is eigenwaarde eigenlijk voor een kind? En wat is authenticiteit voor een kind? Wat is emotionele intelligentie voor een kind? Maar vooral ook op wat voor kleine manieren kunnen wij daar als opvoeder... dus aansteken dat het kan zijn. Wie ook met kinderen in contact staat, kan je daaraan een positieve bijdrage leveren. Empathie van een kind. En met name, hoe zorgen we ervoor dat dat van binnenuit ontstaat? Allemaal. Ja. En we hadden het net al even over dat jullie alle drie, dus jij en je broertjes, een achtergrond hebben in de psychologie. Ja. Een van de overkoepelende thema's zijn die kinderwonden. Ja. Wat zijn dat precies? Ja, kinderwonden, dat is... ja, eigenlijk, het woord zegt het wel een beetje. Maar het zijn dingen die gebeuren waarbij je ofwel als kind niet echt bent gezien. Ofwel misschien gewoon echt iets schadelijks hebt ondervonden. Waarbij jou op wat voor manier ook fysiek of niet fysiek geweld is aangedaan. Hè? Maar ook, wat ik zeg, het hoeft niet alleen ernstige dingen. Maar ook dat je niet gezien, dat je er geen ruimte voor je was... bepaalde ervaringen die daar eigenlijk op neerkomen... waarbij je eigenlijk de boodschap hebt gekregen... ik ben niet goed genoeg zoals ik ben. En dat kan dus van alles zijn. Maar uiteindelijk is dat wat je meeneemt in je relaties, et cetera. Dat basisgevoel. Ja, en is dat dan ook het kinderbrein, als ik het goed heb begrepen? Ja, dat sla je op in je kinderbrein, ofwel je emotionele brein. En dat brein, ja, om maar even zo plastisch te zeggen natuurlijk... Hè, dat neem je mee overal mee naartoe. Ja. En dat reageert het sterkst. En daar zit de pijn. Ja. En daar zitten de steken in je relatie. Of in de opvoeding. Of dat, hè. En dat is wat je ook in je jongste jaren... maar ook heel erg je puberteit... die wordt daar gevormd. Ja. En die ervaring die daar... spelen, die zitten daar ook opgeslagen, zeg maar. En is dat nou iets wat vooral in de voorstelling Ons Kind centraal staat? Of is dit een soort thema wat eigenlijk in alle voorstellingen wel terugkomt? Ja, zeker ook in de liefde. Is dat ook een thema wat in de voorstelling over de liefde natuurlijk terugkomt? Want dan is het ook hoe je dat eigenlijk in de liefde, in een intieme relatie opspeelt. En ja, dat je je niet meer per se veilig bij elkaar voelt, of op je gemak bij elkaar voelt, en die pijn dat je niet kwetsbaar naar elkaar kunt zijn. Ja. Dat heeft daar ook vaak mee te maken. Dus ja, dat speelt ook daarin een rol. Ja. En dat gaat, dan heb je het over de voorstelling Dichterbij. Ja, ja. Hoe zijn jullie met deze voorstelling begonnen? Hoe begin je van zo'n psychologisch iets als de liefde? Hoe maak je daar dan een theatervoorstelling van? Ja, dat is een... Kijk, als je de wetenschap, de literatuur van de liefde... Hè? Kijk, de liefde is eigenlijk iets dat twee mensen heel intiem met elkaar zijn. En twee mensen kwetsbaar met elkaar zijn. Op een manier dat ze ook graag natuurlijk met elkaar willen zijn. Maar ook heel veel bij elkaar triggeren. Dat is, denk ik, inherent aan de liefde. Dus de psychologie, alles wat je meeneemt van je jeugd, dat komt ook tot uiting in de liefde. Dat is natuurlijk een heel mooi thema om wat heel diep in de psychologie zit eigenlijk. En hoe wij zo'n voorstelling maken is dat we eerst heel helder krijgen inderdaad, wat is de liefde? Hoe zit het eigenlijk precies in elkaar? Weet je wel? En als het niet goed gaat in de liefde, wat speelt er dan? En dat is als uitgangspunt voor de hele voorstelling. Waarbij onze voorstelling is eigenlijk een tweeluik. Het eerste deel is, nou, zoals met ons kind net ook uitleggen, van twee mensen in een situatie waarbij je eigenlijk dat die fenomenen vanuit de wetenschap en de praktijk eigenlijk ziet. Maar niet met woorden, maar gewoon hoe die mensen zich tot elkaar verhouden. In een soort scène. Ja, in scène. Het is een theaterstuk. Het eerste deel is een theaterstuk van ongeveer een uur. Waarin dat verhaal wat mensen dus mee raakt. Omdat het zo een eigen... Ja, het zijn zulke universele thema's. Die worden in dat eerste deel verwerkt. Zodat het ook iedereen raakt. Omdat het zo universeel is eigenlijk. Hè? Dus gehechtheid. Vermijdende gehechtheid. Angstige gehechtheid. Dat zijn fenomenen in de psychologie waar iedereen mee te maken heeft in meer of mindere mate. Die stop je echt. Die hebben we echt in dat eerste deel verwerkt. Tussen die twee personages. En dat geeft eigenlijk de brandstof voor het tweede deel ook. Waarbij dat eigenlijk als uitgangspunt wordt genomen om het verhaal van de liefde, net als het verhaal van het opgroeien, het verhaal van de liefde te vertellen in het tweede deel. Maar dat is daarbij het eerste deel de kapstok eigenlijk. Oh ja. Ja. En hoe, welke tips wil je bijvoorbeeld het publiek meegeven als het gaat over de voorstelling over de liefde? Ja. Nou, dat zijn wel aardig wat tips. Het zijn niet zozeer alleen tips. Het is een bewustwording vooral. Van, wat is kwetsbaarheid en hoe gaan we die kwetsbaarheid, als je met een ander zo nabij komt, wat heel kwetsbaar is, hoe gaan we dan ook die kwetsbaarheid uit de weg vaak? Weet je wel, wat doen we? Wat gebeurt er als je met iemand heel nabij komt? Wat roept het op? En wat doen we vaak dan? Hè? Bijvoorbeeld, gewoon vanuit jezelf zeggen, dit doet mij pijn. Of hier heb ik moeite mee. Dat doen we vaak, zeg maar, niet. Het is, het zit hem veel meer in, wat er vaak gebeurt, is dat je dan dat niet uitspreekt, niet kwetsbaar uitspreekt, maar dat je toch een soort van dingen gaat afdwingen, linksom of rechtsom. En het feit dat mensen daarvan bewust worden, hoe ze dat doen, is vaak al heel veel. En dat zit, de kracht zit dus niet zozeer in de tips alleen, maar ook in die bewustwording juist. Bijvoorbeeld datgene wat ik van mezelf, assertiviteit. Niet iedereen kon vroeger als kind assertief zijn. Dat werd niet altijd toegestaan. Weet je wel? Zeker als je een beetje controlerende ouders hebt, dan is dat niet iets wat er mag zijn soms. En dan zoek je een partner uit, hè, omdat je dus je wil ook helen, die juist die eigenschap best wel heeft. Oh ja. Want door het via de ander wordt het ook weer een beetje deel van jou en voel je het toch nog geheel. Dus eigenlijk de liefde is eigenlijk een soort vehicle om te helen. Zo is het vaak hoe het ontstaat. Maar dan vervolgens die assertiviteit wordt eigenlijk een probleem. Want je hebt het zo lang weggedrukt. Aan de ene kant vind je het heel aantrekkelijk dat iemand anders dat heeft. Aan de andere kant heb je er ook moeite mee. Want je hebt met het hele gegeven assertiviteit heb je moeite. Ja, vind omdat je dat lastig. Zelf niet hebt. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment een probleem. Dus datgene waar je op valt, kan dan ook een probleem worden. Ja. En eigenlijk is het ook van, oké, welk deel is van mij in deze relatie, waardoor die problemen eigenlijk ontstaan, waar heb ik eigenlijk moeite mee? Ja, wat zijn mijn lastige kanten van mijn persoonlijkheid die eigenlijk in deze relatie zitten, maar die eigenlijk nooit echt kwetsbaar besproken zijn? En de tip is natuurlijk, hoe communiceer je kwetsbaar met elkaar? Hoe kijk je kwetsbaar naar elkaar met liefde? Naar die dingen die je soms zo lastig vindt van elkaar. En geef je in de voorstelling daar ook een antwoord op? Ja, dat het antwoord is dat je dat dus, hoe je dat dan zou kunnen doen. En hoe zorg je dat je weer veilig bij elkaar kan voelen? Als iets, als patronen zo doorwerken, dat je eigenlijk, wat we net zeiden, het gevoelsbrein, dat emotionele brein, als dat gewoon niet meer veilig is bij elkaar. Hoe zorg je dat je in een gesprek zo gaat dat je dat ook veilig is voor elkaar? En dat je ook, gewoon als twee losstaande individuen iets kan toevoegen in de liefde aan elkaar. Zonder dat bijvoorbeeld de een de ander op een of andere manier toch overheerst. Ja. Weet je wel? Want dan is de liefde het mooist. Als je twee zelfstandig autonome mensen bent. Maar dat is ook moeilijk als je zo nabij bent. Ja. Hè? Is dat ook iets wat jij zelf hebt ervaren? Is dit gebaseerd op eigen ervaringen? Nou, in feite is het gebaseerd op de wetenschap en de praktijk van de psychologie. Maar het is iets wat ik zelf ook zeker ervaren heb. Ja, absoluut. Ja. Ik zelf ben in feite onveilig gehecht, zeg maar. Dus ik heb zelf ook moeite met nabijheid. Intimiteit vind ik nog steeds lastig. En onveilig gehecht in je kindertijd, waar we het net over hadden. Ja. Ja. Toen je vader jullie verliet. Dat onder andere. Maar ook op andere dingen die je meemaakt. Die toch zorgen dat je het gevoel hebt van, ik ben wel de moeite waard om van te houden, zeg maar. Hè? En hoe je met die pijn omgaat. Ja. Ja, dus dat. Is het maken van die voorstelling dan ook een soort helingsproces voor jezelf? Nou, het zo te begrijpen wat er speelt, dat is in zichzelf wel helend, ja. Ja. Ja. Het is daarmee niet opgelost, zeg maar. Maar het is wel dat je veel bewuster relaties kan aangaan. Ja. Als je dit echt goed voor ogen hebt, dat je veel bewuster met anderen kan omgaan. En ook veel bewuster kan zijn van je eigen valkuilen erin. En dat misschien ook sneller herkent. Ja, zeker. En ook sneller bespreekbaar gaat maken. Want je weet ook gewoon waar de schoen wringt. Weet je, waar je anders misschien een spelletje zou spelen. Ja. Om met bepaalde pijn uit de weg te gaan. Of dat omdat je weet gewoon dat die pijn bij jou hoort, ga je hem ook niet meer uit de weg en kan je hem ook bespreken. En ook al doe je dat niet altijd perfect, je weet het gewoon. Ja. En daardoor ga je er anders mee om. En dat is ook wel, dat is denk ik de grootste winst als je zo'n voorstelling bekijkt en bezoekt. Je weet gewoon wel waar het bij jou ook wringt. Ja. Die voorstellingen zijn zo helder eigenlijk, zo duidelijk in die fenomenen. Hè, van onkwetsbaarheid, van misschien emotionele chantage. Alles wat we doen om die kwetsbaarheid en die pijn eigenlijk niet goede manieren mee om te gaan. Ja. Kijk, daarom begin ik ook met die voorstellingen echt ook in de babytijd. Want daar begint het al. Ja. En ergens klinkt het ook wel heel moeilijk om dan succesvol een relatie te hebben. Als het zo toch ergens ingewikkeld klinkt. Ja, dat is het natuurlijk ook. Als je naar de scheidingspercentages kijkt, zijn die ook hoog. En als je gaat kijken van welke relaties zijn al echt wezenlijk gelukkig. Die zijn natuurlijk veel. Maar er zijn te veel relaties die dat natuurlijk niet zijn. En ook niet zo bewust van zijn misschien. Ja. En die dan uiteindelijk wel scheiden. Maar ook daarvan zou je kunnen zeggen, oké, dat is eigenlijk ook zonde. Want er zijn heel veel, ik maak heel veel stellen mee, die dan scheiden uit onmacht. Omdat ze het niet aan zijn gegaan. Ja. Dat proces, ook in zichzelf juist. En het misschien niet hebben herkend. Nee, en dan maar naar de volgende gaan. Met het idee van, nou, daar is het dan wel te vinden. Ja. Terwijl dat ze nemen zichzelf mee. Dus dat is natuurlijk ook een hele duidelijke boodschap van die voorstelling. Geloof jij er wel in? In gelukkige relaties? Ja, ik geloof er wel in. Ja, zeker. Absoluut. Ik geloof er heel erg in. Maar het is werk. En voor mezelf, zeg maar, ik heb hem niet gevonden. Maar ik heb ook in die zin... Ik heb wel mooie relaties gehad, hoor. Maar ik denk... Ik heb wel zoiets van... dat de mooiste relatie zal nog wel komen. Denk ik, voor mezelf. Maar ik weet ook wel dat als dat komt... ik zal ook in die relatie heel erg bij mezelf bewust moeten zijn. En ook zeker, weet ik zeker, aan mezelf moeten werken. In die mooie relatie die nog komt. Ja. Is het wel haalbaar, denk je? Ja, of is zeker het een te hoog ideaal? Nee. Het is ook geen ideaal. Hè? Het is gewoon... Het is ook niet iets zaligmakend gebeuren. Het is gewoon... twee mensen die... van elkaars... aanwezigheid genieten, die elkaar in de waarde laten en samen iets moois opbouwen. En ook natuurlijk tot elkaar aangetrokken zijn en ook genoeg onafhankelijk zijn om het ook spannend met elkaar te hebben, et cetera, et cetera. Het is niet iets onhaalbaars, weet je wel. Het is eigenlijk, maar het wordt vaak door hoe we omgaan met dingen die we vroeger meemaken, wordt het vaak onhaalbaar. Terwijl het eigenlijk, als je gewoon straight bent en eerlijk en naar jezelf en naar de ander. En praat, en dan is het helemaal niet zo onhaalbaar. Nee, ja. Gelukkig. Ja, sorry man. Ja. David, we praten er straks over verder. Maar eerst is het weer tijd voor muziek. Je hebt gekozen voor het nummer They Won't Go When I Go van Stevie Wonder. Ja, ja. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou? Ja, ik vind het sowieso een prachtig lied. Wat echt gewoon de muziektaal is gewoon zo sterk van dat lied. Het is een gospel. Ach, nou, ik ga toch naar de EO. Ik denk, toch mee. Ja, ja. Heel goed. Toch pleaser. textueel is het een prima lied, weet je wel. Het gaat over iemand die eigenlijk teleurgesteld is in de mensen. Het was dat Stevie Wonder een auto-ongeluk had gehad. En hij was teleurgesteld. Dat is het verhaal bij dat lied. Maar in feite, gewoon de muziektaal is heel sterk. Heel, het raakt me gewoon. Heb je een favoriet zinnetje in het lied? Ja, iets met de long, dat grote mensen die dan... Nee, ik weet niet, sorry, nee. We gaan opletten. Zeg, dat is een goed zin. Maar ja, dan mag je hem straks vertellen. Ja, gaan ik ga opletten. 'cause they won't go when I go. De Stevie Wonder met They Won't Go When I Go. De nacht van EO. Bij mij te gast is David Blom. Hij is psycholoog en samen met zijn familie staat hij in het theater met op dit moment 4 verschillende voorstellingen. Ja, David, 4 voorstellingen. Dag mama, dag mama 2, dichterbij en ons kind. Hoe is dat om die alle 4 tegelijk te spelen? Ja, dat is leuk. Ja, ik vind elke voorstelling heeft zijn eigen energie. Heel erg zijn eigen vibe. Ook hoe ik op het toneel sta is bij elke voorstelling ook weer wat anders. En hoe dat voor de rest, ja. Het geeft een hele leuke afwisseling. Ja, dus ik vind dat heel leuk. Goed zo. Ja. Goed om te horen. En jij maakt deze voorstellingen samen dus met jouw familie. Je broer, zus en moeder. Ja. Ze gaan eigenlijk allemaal over liefde en familie. Ja. Jullie wonen ook samen. Ja. Wat betekent familie voor jou? Familie is, ja, het betekent heel veel voor me. Familie, ook al zeg maar ook vriendschappen. Ik bedoel, onze familie is groter dan wij zelf, zeg maar. Weet je, we hebben ook inmiddels vrienden die ook familie zijn. Ook de technici, hè, Sjoerd, waarmee we al jaren werken vanaf dat toneeltje op onze boerderij. Ja, dat gaat ook al jaren. Dat vind ik ook familie. Ja. Uiteindelijk, familie zijn mensen die onvoorwaardelijk elkaar lief hebben. Wat er ook gebeurt. Dat is voor mij familie. En elkaar ook steunen. Want je kan het niet alleen in het leven. En en familie is dan zoiets sterks en iets moois. Ja, ik ben heel dankbaar voor mijn familie. Ja. Ja. En dan mag je ook nog eens samen met je familie werken. Ja. Werken die voorstellingen ook soort therapeutisch voor elkaar? Of hoe zit dat? Nee, het is gewoon een... Weet je, het is heel mooi om dat als familie dit te kunnen bieden. Het, ook, het vraagt veel van ons. Weet je? Nee, we hebben het er niet over gehad, maar... ook sinds de afgelopen maanden, nu sinds 4 maanden... staat ons leven op zijn kop eigenlijk. Omdat een zoontje van 4 van mijn zusje... die heeft een hele heftige epilepsie ontwikkeld... en heeft 6 weken geleden een hele zware hersenoperatie... waarbij ze een heel stuk hersenen, de helft, hebben weggehaald eigenlijk. Oh, dus dat speelt in ons leven nu heel erg. Dus de waarde van familie, weet je, zit al zo lang, al maanden in het ziekenhuis. En we wisselen elkaar allemaal af. Ja, het is zo... Niet alleen wij, maar ook die vrienden, et cetera. Zo sterk. En dat vraagt heel veel. En dan ook die voorstelling te draaien, weet je wel. Het vraagt heel veel, zeker nu. Maar wat ik vooral heel mooi vind, is dat we dat met onze krachten te bundelen. Mijn zus met haar schrijverstalent. En mijn broer met zijn enorme muzikale talent. En mijn moeder met haar drive. En ik dan ook. Ja, dat je dan dat zoiets. Dat je zo aan zoveel mensen. Weet je, we hebben al 100.000 mensen op deze manier mogen bereiken. Gewoon 4 avonden soms, of 3, voor 800, 700, 900 mensen. En de energie van die mensen, die zo dankbaar en zo groot is, die energie. Ja. Dat is toch ongelooflijk. Ja. Is daarmee jullie missie als theatergroep geslaagd? Ja, vind ik wel. Ik zou niet weten wat je nog... Heb je nog dromen voor de toekomst? Nou, dat is het gekke eigenlijk. Als ik dit zou mogen doen. En nou ja, kijk, dat als mijn neefje Ira, zeg maar. Ik zie in hem ook wel talent. Hij is een echte performer, vind ik. Maar ja, weet je, dat moet je ook weer niet erop plakken, want dan ben je fout bezig. Maar ik zou het bijvoorbeeld geweldig vinden als dat zelfs die generatie, als hij dat zou willen, dat. Ja. Ik weet wel dat hij, volgens mij vindt dat, zou hij dat leuk vinden. Weet je, dan is dat voor mij. Ja, net zoals jullie dat weer hebben overgenomen van jullie moeder. Ja, precies. Samen met haar broer deed. Ja. En ook dat nu dit zo, ja, ik zeg maar gewoon zo succesvol is eigenlijk. Hè, dat je dat zo, dat het zo goed draait allemaal. Dat ook de muziek van mijn broer, die verdient eigenlijk meer een eigen. Het is altijd ten dienste van het theater en dat is ook geweldig. Maar dat we met hem, dat zoals we eigenlijk ooit begonnen met de muziek. We zijn heel erg gegroeid op dat vlak, dat we daar ook. Als muziek aan zich op zichzelf staat, dat we daar iets heel moois, weet je wel, ja, van maken. Los van het theater. Dus dat vind ik ook nog wel een hele mooie ambitie. En verder heb ik niet zoveel ambities. Is er misschien tot slot nog een reactie die je wel eens hebt gekregen uit het publiek die je altijd bij is gebleven? Wat voor reacties krijgen jullie? Ja, wat ik wel helemaal. Kijk, de reacties die we krijgen, dat. Ja, dat klinkt heel arrogant, maar dat zijn gewoon heel vaak superlatieven. Omdat mensen zichzelf ook zien. En die zijn zo dankbaar voor wat ze. Dat ze zich zo begrepen voelen door wat ze zien en dat ze dan verder kunnen, et cetera. Maar wat ik wel heel mooi vind, zijn bepaalde reacties van mensen jaren daarna. Zeker ook met die show voor dementie. Dat ze zeggen van ja, bedankt hè, dat we dat 4 jaar geleden mochten zien. We hebben ons zo. En nu is we hebben haar van de week. Begraven. Maar we willen jullie nog bedanken. Want doordat we dat toen zagen, is ons proces zo anders. Zoveel. Ja, zoveel. Hè, en we hebben dat liedje, dat wolkenlied, dat hebben we ook op de begrafenis gedraaid. Dat soort reacties ook best wel veel. En dat zijn de mooiste natuurlijk. Mooi. En een mooie drijfveer om door te blijven gaan. Ja, zeker. David, hartstikke bedankt voor jouw tijd en je openheid. Nog kort, waar kunnen mensen terecht voor tickets voor al jullie voorstellingen? Dat is dementieintheater.nl en psychologieintheater.nl. Naar de website. En jij ook heel erg bedankt. Vond het een mooi gesprek. Dankjewel. Nu het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we weer bij je terug met de nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen Iran na de aanval op Israël afgelopen weekend. Die moeten vooral het Iraanse raket- en droneprogramma raken. De VS verwacht dat andere landen hun voorbeeld zullen volgen. Zo werkt de EU ook aan nieuwe sancties tegen Iran. De buitenlandministers van de lidstaten willen Iran ook kunnen straffen voor het leveren van wapens aan strijdgroepen in het Midden-Oosten, zoals Hamas en Hezbollah.

Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke podcast. Iedere zaterdag op zondagnacht hoor je hier om 12 uur op deze zender de Ongelooflijke Radio, waarin journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. Ook in je podcast-app vind je iedere week een nieuwe aflevering van de Ongelooflijke podcast. Picking up the pieces of the wreck you went and left. And I'm dealing with dilemmas in my now so stressful life. And I'm drinking stronger spirits amid my home here on the floor. And I'm losing all ambition and goals. And I'm going all out. And I'm thinking you're just as bad. No sleeping at night. Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Oh, remember at 16? Oh, the crazy drunken night we had, when I kissed you in the hallway, and then I took you straight to bed. Oh, and to ease on. And I'm still that same boy. And I'm not sleeping at night. But I'm going from bar to bar. Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Can we just rewind? Oh, you might blame it on me, but you insisted that we fall. Wiped your hands of me and said you needed more, more, more. And I'm not sleeping out. But I'm going from bar to bar. Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Je hoorde Rewind van Paolo Nutini. De nacht van EO. Boeren noemden hun mest lang het bruine goud. Een waardevol goedje waardoor gras en gewas beter gaan groeien. Maar tegenwoordig is mest vooral een probleem. Er mag minder uitgereden worden en daarom moeten boeren nu juist geld betalen om het af te voeren. Gisteren werd er in Brussel tegen geprotesteerd. In de NOS-podcast De Dag schuift presentatrice Elisabeth Steins aan bij melkveehouder Marije Klever en haar vriend Hessel van der Meer. Marije Klever houdt 120 koeien en Hessel van der Meer haalt mest op bij boeren dat hij vervoert en over het land uitrijdt. Dagelijks spreekt hij wanhopige boeren die door die nieuwe mestregels de rekeningen niet meer kunnen betalen. Wil je wat drinken? Nee hoor, dankjewel. Heb gast op, denk jij. Het is deze dinsdagochtend een onrustige ochtend in huizen Marije Klever en Hessel van der Meer. We werden uit bed gebeld en gezakt langs door de politie. Want die was er tegengekomen op de dijk en daar is natuurlijk de A12. Want ze werden vannacht uit bed gebeld door de politie. De koeien waren ontsnapt. Ja, een hekje was losgegaan en ik zit strak aan de A12. Dus als dat gebeurt is dat wel een beetje paniek. Maar nou ja, alle koeien weer terug de stal ingekregen en alles weer een beetje opgeruimd. Alleen dan sta je 's morgens wel 1 uur achter qua werk. Weet je wat een toestand? Dus je hebt niet echt geslapen vannacht? Nou, nee, zo gek was het niet hoor. En vanmorgen heb ik ze gewoon kunnen melken en voeren. Maar ja, die bent er wel even een paar uur uit geweest. En vriend Hessel moest er ondertussen alweer vandoor, want hij werkt bij een loonbedrijf voor de agrarische sector, waar hij zich vooral bezighoudt met het vervoer van mest. Hij rijdt ook zelf mest uit. Voor ons gesprek komt hij even terug. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij stond vast, hoorde ik. Het was een hele dikke file. Het was 1 uur in plaats van 20 minuten. Oh nee, wat vervelend. Al is het deze dagen razend druk. Ja, we proberen ons goed te vermaken uiteraard. Maar ons werk is grotendeels gerelateerd aan het weer. En nou, de wisselvalligheid van het weer maakt dus ook dat de planning continu wijzigt. Er moet worden bijgeschaafd. Het weer van gisteren en vandaag zorgt er gewoon voor dat, dat je gewoon acute andere werkzaamheden moet vinden en zoeken. Oké, nou, voor nu eventjes een half uurtje rust aan de keukentafel. Oh, zeker. Heerlijk. Hebben jullie een kopje koffie erbij gepakt? Zeker, zeker. Ja, glaasje water. Ja. En uitzicht op de koeien? Of die staan in de stal, dus die kunnen jullie niet zien? Nee, gelukkig staan ze in de stal, ja. Nu wel. Ja. Ja. Marije, kun je vertellen waar jullie wonen en wat voor een bedrijf je hebt? Ja, ik heb een melkveebedrijf in de Meren. Dat is vlakbij Utrecht met 120 melkkoeien. Dat is een beetje gemiddeld in Nederland voor een gezinsbedrijf. En we hebben ook een klein winkeltje bij de boerderij. En zit er veel grond omheen? Ja, ik heb het soort van, nou, ik weet niet of het geluk is, maar de polder tegenover mij staat al een hele poos, al 30 jaar ongeveer, een soort van klaar voor woningbouw. Dus daar kan ik grond bij pachten. En dat maakt ook dat ik in totaal wel voldoende grond heb. Wel wetende dat een gedeelte daarvan op termijn zal verdwijnen. En voldoende grond, dan heb je het over voldoende grond om mest over uit te rijden. Of bedoel je iets anders? Ja, inderdaad, mest over uit te rijden. Maar ook om voldoende grond om het gras wat ik nodig heb om de koeien te voeren van te oogsten. Voor een kleine melkveehouder als Marije, die 6 jaar geleden het bedrijf van haar vader overnam, bepaalt mest op verschillende manieren hoeveel geld zij aan het einde van de maand overhoudt. Want het gras op haar land gaat beter groeien van mest, waardoor haar koeien meer melk geven. Dus als zij er minder van mag gebruiken, dan merkt ze dat direct. En als zij er minder van mag gebruiken, dan blijft ze natuurlijk ook met mest overzitten. Dat moet dan afgevoerd worden en dat is duur. Dat gaat boerengezinnen, dat gaat bedrijven, maar dat gaat ook onze hele sector gaat dat keihard raken. We hadden een enquête uitgezet bij Auto Nederland. De helft van de boeren ligt hier nu 's nachts al wakker van. Het mestprobleem is eigenlijk een waterprobleem. Want het water in Nederland is vervuild. En dat komt onder meer doordat er meststoffen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Ja, mest komt eerst op de bodem en daar spoelt het uit. Hè, want we hebben te veel mest. Die spoelt uit naar het grondwater en naar het oppervlaktewater. In het oppervlaktewater krijg je bijvoorbeeld blauwalgen. Nou, als je wil gaan zwemmen in de zomer en dat is blauwalg, dan krijg je die toxische stoffen, dus dat is niet gezond. Dus we moeten die hoeveelheid mest moeten we beperken. De waterkwaliteit moet voldoen aan Europese regels. En dus zijn er ook Europese normen gesteld over hoeveel mest boeren op hun land mogen gebruiken. Nederland heeft jarenlang meer mogen uitrijden dan andere boeren in Europa, omdat de gedachte was dat onze natte groene grond meer stikstof opnam en er dus minder meststoffen in het water terechtkwamen. Maar zeker op zandgronden in het oosten en zuiden van het land geldt dat niet. En Nederland meet inmiddels de slechtste waterkwaliteit van Europa. Wij doen al 5 jaar lang onderzoek naar de waterkwaliteit in de sloten en kleine plasjes en meertjes. Dan zie je aan het water dat het vies is, dat het troebel is, dat er kroost op zit. En daar lijden planten en dieren dus onder. Die kunnen daar dus niet goed leven. En daarom trekt Europa de teugels aan. Sinds dit jaar mag er minder mest worden uitgereden. En vanaf 2027 vervallen de uitzonderingsregels, de zogenoemde derogatieregeling, helemaal. Het leidt ertoe dat meer boeren met meer mest over blijven zitten. Ik zal een mooi hoopje. Ik zal zeker wel 200 ton aan. Of 100 ton aan mest liggen, zeker wel. Het is nu lente en, vertelt Hessel, dit is het moment om de mest die uitgereden mag worden ook daadwerkelijk over het land te verspreiden. En dus dat hij aan de bak moet. Op dit moment zitten we voor het seizoen van zaaien. En alvorens we zaaien, proberen we eerst de juiste meststoffen toe te dienen, zodat uiteindelijk weer een mooi groeiseizoen kan ontstaan. Ja, en op het moment dat de omstandigheden nu goed zijn, dan rijden we zoveel mogelijk mest wel over de juiste aantal hectares richting de bouwpercelen. Ja. Maar ja, er zijn dus ook een heleboel boeren die te veel mest hebben. En wat gebeurt daar dan mee? Ja, we proberen eigenlijk de mest zo goed mogelijk te verdelen over het gebied. Dus er zijn plekken met een stuk overschot en er zijn ook nog steeds wel plekken waar minder mest aanwezig is als dat geplaatst en nodig is. Dus we proberen in eerste instantie zo goed mogelijk de mest binnen het gebied zoveel mogelijk te verdelen. Waar we alleen op dit moment tegenaan lopen is dat door weersomstandigheden ook veel mensen besluiten om de dierlijke mest achterwege te laten. En zo snel mogelijk proberen, wanneer de omstandigheden het toelaten, het gewas te zaaien of te poten. En dan vervolgens de bemesting te corrigeren eigenlijk door middel van kunstmest. Dus die gebruiken dan geen dierlijke mest meer? Want het probleem waar vandaag ook over geprotesteerd wordt in Brussel is dat we met een mest overschot zitten en dat het afvoeren van die mest steeds duurder wordt, omdat steeds meer boeren dat moeten doen. En Marije, wat merk jij van de kosten die steeds hoger worden? Nou ja, de prijs is verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. En je ziet nu dus dat dus in de periode dat de akkerbouwer mest aanvoert, dus eigenlijk nu, dat dus heel nat blijkt te zijn in het land en ze dus geen mest aanvoeren, maar denken ik ga voor kunstmest, dat nog weer een dubbel effect geeft eigenlijk. Omdat ook de akkerbouw nu wat terughoudend is met mest aanvoeren. Omdat het gewoon te nat is om met de machines op het land te rijden. En jij weet dat je in de toekomst meer mest zou moeten gaan afvoeren. En dus dat je dus ook met hogere kosten te maken krijgt. Ja, dat ziet er gewoon niet goed uit. Dat gaat zomaar over eigenlijk je hele inkomen, wat je dan kwijt bent aan die mestafvoerkosten. Dus dat is wel substantieel op het totaal aan de kosten wat je hebt als melkveehouder. Maar kan je die sommetjes al maken? Want het is voor jou, het is allemaal een toekomstscenario waar je eigenlijk dus niet weet hoe het zich ontwikkelt. Nee, het is best wel. Kijk, je weet dat het afbouwt, dus dat het waarschijnlijk niet minder wordt komende jaren. En de mestprijzen zijn nu al wel hoog. Dat als ik het sommetje maak, dat ik denk, oei, dit gaat wel mis. Dus ja, dan denk ik, dan heb ik ook wel gekeken van hoeveel koeien zou ik dan minder kunnen houden. Maar goed, dan kom ik weer een ander probleem tegen, namelijk dat ik mijn hypotheek niet kan betalen. Want die is gebaseerd op een bepaalde hoeveelheid koeien met liters, zeg maar, liters melk om te verkopen. Dus dat geeft er wel het gevoel dat je een beetje klem komt te zitten. Ja, en hebben jouw collega boeren daar ook last van? Wat hoor je van hen? Ja, kijk, als je al een beetje op het randje zat qua grond en mest, zeg maar, in balans. Kijk, ik had nog iets ruimte, waardoor ik nu met de eerste stap in de afbouw niet meteen klem zit. Maar de bedrijven die op het randje zaten of misschien al een beetje moesten afvoeren, die hebben nu al dat probleem dat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. En eigenlijk ook niet de optie hebben om minder koeien te gaan melken. Dus ja, die zijn wel echt aan het zoeken van, ik moet eigenlijk een oplossing hebben. Nou ja, dan kijk je naar de politiek, daar gebeurt niks. Of er komt een plan, maar dat plan biedt dan ook niet meteen een oplossing op de korte termijn. ja, daar ontstaat wel heel veel onrust. Ja, en Hessel, die onrust die merk jij ook, want jij hebt dagelijks boeren aan de telefoon die met die mest zitten. Mm-hmm. Wat hoor jij? Ja, we hebben verschillende soorten bedrijven. En dat merk je dus nu ook in de problemen die er zijn. Er zijn bedrijven die structureel al mest eigenlijk afzetten richting akkerbouwgebieden. En die dienen op dit moment nog een stapje meer af te zetten. Maar die bedrijven hebben vaak al wel de bestaande kanalen via ons of via een ander om van hun mest af te komen eigenlijk. Mm-hmm. Maar er is op dit moment ook een nieuwe categorie van bedrijven, vooral in het Groene Hart, waarbij die uitzonderingsregeling van derogatie eigenlijk bijna op ieder bedrijf van toepassing was. En die komen dus nieuw op die markt. En als je nieuw komt in een bepaalde markt en je hebt daar nog weinig of geen kanalen en contacten en de markt is overvol, dan weet je automatisch eigenlijk wel wat het gevolg is. Is dat je daar gewoon niet goed tussen komt. Ja, dus dat waren boeren die hoefden eigenlijk dit allemaal nog tot nu toe niet zo te doen, dat mest afvoeren. En die beginnen dat nu uit te zoeken van hoe werkt dat. En die krijgen dan de rekening opeens voor hun neus. Ja, en het dubbele gevoel dat over het algemeen de waterkwaliteit in dit gebied gewoon goed wordt geacht. Maar men toch dient te minderen met dierlijke mest, terwijl dat wel mag gecompenseerd worden met kunstmatige meststoffen. Ja, dus er zit een element aan van we begrijpen wel hoe het zit, maar het voelt onrechtvaardig. En dan zit je gecombineerd met die financiële zorg. Dus dat zorgt voor heel veel emoties, denk ik. Nou, dat is het ook. Hè. Het is inderdaad aan de ene kant die financiële component. En aan de andere kant ook dat het boerenverstand kan hier gewoon niet bij. Want je mag dus minder dierlijke mest plaatsen. Maar je mag wel kunstmest aankopen, wat weer een kostenpost is. En onder grasland is de waterkwaliteit over het algemeen gewoon goed. Dus het zijn ook nog eens de bedrijven die niet bijdragen aan het probleem waterkwaliteit. Wat wel de reden is waarom de derogatie, dus die uitzondering, is ingetrokken. Dus het voelt ook super onrechtvaardig. En dat maakt ook gewoon die boosheid heel groot. En wat doet dat met jullie? Om je dat, ja, in de eerste plaats zie je het natuurlijk ook op jezelf afkomen, maar ook om anderen hier zo mee te zien worstelen. Nou, ik heb niet vaak. Kijk, er is best wel veel gebeurd in de landbouw afgelopen jaren. En ik heb er niet vaak van wakker gelegen, maar van dit dossier wel echt. Want ik zie gewoon geen oplossing. En ik zie ook niet hoe bijvoorbeeld de bedrijven om ons heen, zoals de melk, degene die de melkinstallatie zeg maar repareert, of de zuivelverwerkers, de veearts, zeg maar, als die allemaal te maken krijgen met zo'n grote krimp in zo'n korte tijd, dan blijven die ook niet overeind staan. En we hebben best een hele mooie sector in Nederland. Nederland staat ook bekend om zuivel en er kan van alles beter. En dat wil volgens mij de sector ook graag verduurzamen en doorontwikkelen. Maar nu gaat gewoon alles kapot. En dat is gewoon super pijnlijk. Ja, en als je dan zo wakker ligt en ligt te piekeren, waar gaan je gedachten dan naartoe? Zit je dan, denk je dan van, ja, hoe lang hou ik dit nog vol? Of hoe lang bestaat mijn bedrijf nog? Of hoe denk je dan? Ja, tweeledig eigenlijk. Aan de ene kant aan je eigen bedrijf. En wij zitten vlakbij een stad. Dus wij kunnen nog wel een keer wat bedenken met andere verdienmodellen. Maar je denkt ook aan al die familiebedrijven die optie niet hebben. En die misschien ook nog meer als persoon gericht zijn echt op die koeien en op die zorg voor koeien en voor gewassen. Wat natuurlijk eigenlijk de kern van boer zijn is. Ja, dat raakt me dan wel. Dat ik denk, oh jee. Hoe is dit nu voor hun? En dit is niet. Ik vind dat een beetje lastig, want ik wil niet alleen maar een klagende boer zijn, zeg maar wel dat ik me ook wel zorgen maak om de gemoedstoestand binnen die gezinnen. Want hoe gaat het er daar aan de keukentafel aan toe? Ja. Hessel, jij spreekt die mensen. Wat gebeurt daar aan die keukentafels? Nou, je merkt wat verschillen. Kijk, het onrechtmatige gevoel dat speelt heel hoog. Op dit moment maakt men zich inderdaad ook druk om de afzet van dit jaar en de bijkomende kosten die dat heeft. Maar we weten ook dat er nog twee heftige stappen in de afbouw van derogatie aan zitten de komende twee jaar. Ja, en daar merk je wel dat als daar de gesprekken over gaan, dat men het gewoon niet meer weet. Ja, dan komen er ook wel eens er komt moedeloosheid en het niet meer zien zitten en niet meer weten hoe de financiën opgebracht moeten worden. Dat wordt dan wel heel duidelijk uitgesproken of gesprekken vallen stil. En dat vind ik dan op dat moment misschien nog wel wat gevaarlijker. die mentale druk die neemt ook fors toe. Ja, wat gaan boeren dan doen? Dat kan zijn mest uitrijden als het niet mag. Dat kan zijn de straat op gaan. Dat kan zijn suïcide. Ik kan me er alles mee voorstellen. De situatie is acuut, zeggen de boeren zelf. Blijkt ook uit onderzoeken. En dat is ook doorgedrongen tot demissionair landbouwminister Adema, die daarom onlangs met een plan kwam om te voorkomen dat er door de toenemende uitvoerproblemen een zogenaamde koude sanering in de veehouderij komt. Dat betekent dat boerenbedrijven die in principe gezond zijn en ook boeren volgens de regels die we nou juist met elkaar hebben afgesproken failliet gaan. Ik wacht niet af, omdat die boeren niet willen dat ik afwacht. Omdat die boeren willen dat er actie komt. Omdat die boeren willen dat er oplossingen komen. De veestapel moet sneller krimpen, zegt Adema. En dat wil hij op verschillende manieren bereiken. Het systeem zit zo in elkaar dat elke boer een vergunning heeft om een bepaald aantal dieren te houden. Dierenrechten heet dat. En Adema wil dat aantal verminderen door boeren uit te kopen en dan die dierenrechten in te trekken. En ook als een bedrijf verkocht wordt, gaat de nieuwe koper verder met 30% minder dierenrechten. Dus bij transacties worden er rechten afgeramd. Een laatste maatregel is nog om koeien eiwitarm eten te geven, waardoor ze minder mest produceren. Maar hoeveel winst dat uiteindelijk oplevert, is de vraag. Het is niet een pakket waarvan ik denk van nou, maar dat is de oplossing voor die mestmarkt. De formerende partijen, met BBB voorop, reageerden woedend op het plan van Adema dat miljarden omvat. Zij willen eerst nog een keer naar Brussel om te kijken of er niet toch nog een uitweg is. Nou heeft demissionair minister Adema een plan op tafel gelegd. Wat vind jij daarvan? Zou jij zelf met minder koeien toe willen? Nou, op zich, ik ben niet boer geworden om zoveel mogelijk koeien te melken. Dat is voor mij op zich geen doel op zich. Behalve dat nu dus wel mijn investeringen daarop op geënt zijn. Kijk, wat ik een beetje miste in het pakket van Adema, of de voorstellen die hij heeft gedaan, is voor degene die door willen, als je dan wat minder koeien, want je hebt zeg maar stoppen, daar is wel echt helemaal stoppen, daar is wel wat voor geregeld. Maar bijvoorbeeld van die 120 naar 100, daar zou je ook iets voor kunnen doen, dat je misschien met een alternatief verdienmodel, dat je daar ook iets omheen bouwt, flankerend beleid. Maar dat heb ik eigenlijk niet teruggelezen. Ja, en dit zijn natuurlijk dan plannen van Adema. Nou, we hebben gezien hoe de formerende partijen daarop gereageerd hebben, met name BBB. Die zijn daar op tegen. Zij willen eerst zelf aan de slag en misschien kijken of ze in Brussel niet toch nog een uitweg kunnen vinden, waardoor die uitzonderingsregel weer van toepassing wordt op de Nederlandse gebieden. Vind je dat een realistisch scenario? Ja, ik hoop natuurlijk uit de grond van mijn hart dat het een realistisch scenario is. En ik snap ook dat ze het willen proberen. Je wilt ook niet geprobeerd hebben. Ook omdat het zo klopt met kringlooplandbouw en gewoon de boerenpraktijk. Maar tegelijkertijd weet ik dat al allerlei partijen het hebben geprobeerd. En dat de kans gewoon heel groot is dat het mislukt. En het is ook belangrijk om te kijken, of tenminste om in ieder geval dat plan ook te hebben als het niet lukt. Hè, dat je dan wel zegt van we gaan aan de slag ook met iets voor de sector die nog door wil. Want anders dan, het gaat over een derde van de mest die niet geplaatst kan worden. Dus ook om een derde van de bedrijven en de koeien. Dus daar moet je echt wel iets voor gaan regelen. En niet, nu zetten we eigenlijk alles in, de formerende partijen, opdat die delegatie wel weer terugkomt. Maar wat als dat niet lukt? Dus dat, die zorg zit er bij mij wel heel sterk ook. Ja. En Hessel, hoe is dat voor de mensen die jij spreekt? Want ja, dat wachten op een nieuw kabinet en dan wachten op wat zij nog voor elkaar krijgen, dat lijkt niet heel erg te rijmen met het acute probleem wat jij net schetste, van mensen die nu al zo met de handen in het haar zitten. Ja, nou inderdaad. En wachten is in die zin vaak niet positief. En wat je nu met name merkt is, en daar ligt de grote zorg denk ik ook van de sector en ook wel van mij individueel, dat de bedrijven die juist graag wil overhouden richting toekomst, dat zijn de jonge agrariërs, dat zijn de bedrijven die hebben geïnvesteerd in dierwelzijn, in natuurinclusief, et cetera, dat die bedrijven die momenteel het zwaarst hebben en krijgen, en dat die uiteindelijk besluiten om het tussenuit te knijpen, in plaats van dat een gedeelte van melkveebedrijven die toch waarschijnlijk de komende jaren wel een keer zouden stoppen in verband met bijvoorbeeld het ontbreken van opvolging of leeftijd of andere redenen, dat die bedrijven besluiten om te stoppen. Ja, Maar welke uitweg zie jij dan? Wat zou er nou nu moeten gebeuren om het toch... Wat hebben jullie nu nodig? Nou, als ik naar sector algemeen kijk, dan denk ik dat focussen op bedrijven die toch sowieso de komende 1 tot 5 jaar zouden stoppen en daar een hele mooie en goede regeling voor hebben, dat is denk ik een hele belangrijke. Nou ja, en daarnaast ook doorinvesteren op die bedrijven die zeg maar doorgaan, zodat die ook stappen kunnen maken. En dan denk ik ook bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer. Er zijn gewoon wachtlijsten van boeren die daar wel iets voor meer voor zouden willen doen, of die nu nog niks doen, maar ook niks kunnen doen, dat er geen budget voor is. En we hebben een ontzettende grote natuuropgave in Nederland. Nou, probeer daar dan budget voor vrij te maken. Dan heeft de boer nog een stukje alternatief verdienmodel naast zeg maar melk of vlees, zeg maar. Ja. En dan bied je op die manier ook de mogelijkheid voor de bedrijven die overblijven om stappen te zetten. Tot slot, Marije en Hessel, jullie zitten daar dus nu aan de keukentafel met je kopje koffie, de koeien weer netjes in de stal. Hoe denken jullie dat over 10 jaar is? Zitten jullie er dan nog? Ja, wat mij betreft wel, want de koffie smaakt erg goed. Ja, wat mij betreft ook. Kijk, ik ben nog relatief jong. Ik heb nog niet lang geleden het bedrijf overgenomen. Ik hoop echt nog wel een jaar of 20-30 boer te zijn. Maar ja, dat hangt wel af van de komende paar jaar of dat gaat lukken. Oké, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. En succes voor de toekomst en ook met het regenachtige weer gewoon vandaag op het land. Dankjewel. En een kleine toevoeging is misschien dat we als sector en maatschappij ook helder dienen te houden dat een koe naast mest hele mooie zuivelproducten produceert. Ja, want dat wordt wel eens vergeten. Ja, precies. Een koe produceert niet alleen mest. Zo is het. Ja, dat is goed dat je het even zegt. Dat we het niet vergeten. Oké, dank jullie wel. Joep. Top. Je hoorde de NOS-podcast De Dag. Iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering waarin presentatrice Elisabeth Steins in een onderwerp achter het nieuws duikt. You would. Talk a little. can't remember all the times I tried to tell myself to hold on to these moments as they pass. And it's one more day up in the canyon, and it's one more night in Hollywood. So long since I've seen the ocean, I guess I should. Je hoorde A Long December van Counting Crows. De nacht van EO. De 19e eeuw is een periode van grote omwentelingen. Nederland werd een monarchie en later in de eeuw kwam de democratie op. In deze eeuw doet ook de trein zijn intrede en werd de allereerste foto gemaakt. Handel speelde in de 19e eeuw een grote rol. En dat zag je ook in de kunstwereld. In de nieuwe tentoonstelling Kunst voor de Kost in het Dordrechts Museum duiken ze in de 19e eeuwse kunstwereld. Goedenacht Sander Paalberg, u bent de conservator van deze tentoonstelling. Aankomend weekend wordt deze nieuwe tentoonstelling geopend. Bent u druk met de laatste puntjes op de i? Ja, dat klopt. We zijn echt druk bezig met het uitlichten van de schilderijen en nog de tekstbordjes goed hangen. Echt de finishing touches. Nou, fijn dat ik u toch even kan spreken. Want meneer Paalberg, hoe is het idee precies ontstaan om deze tentoonstelling te maken? Dat is eigenlijk al langer geleden ontstaan. Het heeft vooral mee te maken dat we een heel mooi klein stilleventje in de collectie hebben van Peyker Koch. Dat is dus eigenlijk geen 19e eeuws werk, maar een schilderij dat rond 1944 gemaakt is. Een stilleven met appels en peren. En het bijzondere daarvan is altijd dat het een soort publieksfavoriet is. Iedereen vindt het een prachtig schilderij. Maar Peyker Koch zelf, die vond het eigenlijk niet zijn beste werk. En die wilde het ook niet signeren. Oh. En eigenlijk is het wat we een potboiler noemen. Hij heeft het eigenlijk vooral gemaakt om brood op de plank te krijgen. Hij ruilde dat eigenlijk tegen voedsel en zelfs ook sigaretten in een moeilijke periode, in de oorlogsperiode. Dat is altijd heel frappant, want het is dus een prachtig stilleventje, maar zelf wil hij eigenlijk liever wat anders maken. Ja, precies. En komt dat dan vaker voor in de 19e eeuw, dat zoiets eigenlijk niet de bedoeling was, maar wel heel goed bij het publiek valt? Ja, zeker. En je ziet inderdaad dat in die tijd de kunsthandel enorm opkomt en ook veel internationaler wordt. En dat een hoop kunstenaars zich eigenlijk een beetje opgejaagd voelen door wat de markt van ze verlangt. En een mooi voorbeeld daarvan is Matthijs Maris, die inderdaad ook de term potboiler heel vaak gebruikt, of pottenkoker noemt. Dus letterlijk om de pot of de pan aan de kook te houden. Oh ja. En die moest dan stadsgezichtjes maken. Maar dat deed hij echt omdat dat dan geld opbracht. Maar dat deed hij met grote tegenzin. En liever maakte hij dan eigenlijk een beetje zijn dromerige bruidjes, waar we dan ook een heel mooi voorbeeld van hebben in de tentoonstelling. Dat hebben we ook heel mooi naast elkaar hangen. Een schilderijtje uit het Rijksmuseum. Souvenir d'Amsterdam heet dat. En dan een schilderijtje van zo'n bruidje, wat hij eigenlijk liever zelf wilde schilderen. Want dat maakte hij dan bijvoorbeeld in zijn vrije tijd? Voor hem was het natuurlijk eigenlijk het kunstenaar zijn een soort roeping. En hij wilde eigenlijk helemaal niet met geld bezig zijn. En leefde ook vrij sober verder. Hij werd toch door zijn kunsthandelaar steeds gevraagd om toch weer werk te leveren wat dan verkocht moest worden. En hij had er ook een hekel aan als dan de kunsthandelaar weer veel meer geld eraan verdiende. Ja. Dus liever wilde hij zich wijden aan zijn een beetje mistige, dromerige schilderijen met vage bruidjes die dan ook wel heel eigenzinnig eigenlijk zijn. En daar was de markt nog niet zo aan toe. Nee. En in een tentoonstelling zijn dus allemaal schilderijen te zien die echt in opdracht werden gemaakt om dus brood op de plank te krijgen. Daar kregen de kunstenaars dan geld voor. Hoeveel was dat ongeveer? Heel verschillend. We hebben bijvoorbeeld een hele succesvolle schilder als Johannes Christiaan Schotel, die in het begin van de 19e eeuw werkzaam was. En die had echt een hele internationale klantenkring. Die was erin geslaagd om eigenlijk een genre te vinden, namelijk marines, dus zeegezichten. En die verkocht hij soms aan de tsaar van Rusland. En ik weet dat voor 1100 gulden verkocht hij dan een werkje aan Anna Paulowna, de kroonprinses in Nederland. En dat was een fors bedrag. Niet iedereen kreeg dat. Kreeg zoveel geld voor een schilderij. Want hoe lang kon zo'n schilder daar dan van leven ongeveer? Waar moeten we aan denken? Nou ja, hij verdiende er dus zeer goed aan. En had eigenlijk regelmatig opdrachten en een klantenkring die dus heel internationaal was. Dus daar verdiende hij ontzettend veel geld mee. En had dus helemaal geen moeite om in zijn levensonderhoud te voorzien. Anderen hadden daar meer moeite mee. Maar het was natuurlijk wel echt de kwestie van het vinden van een genre wat goed in de markt lag. Of soms met tegenzin iets maken wat goed verkocht. En dan daarnaast vernieuwend werk maken. Want we tonen bijvoorbeeld ook een prachtig abstract werk van Mondriaan. Maar daar was eigenlijk ook de markt nog niet klaar voor. Hij moest eigenlijk bloemstukken schilderen, omdat dat altijd wel goed verkocht. Oh ja, dus dat leverde eigenlijk helemaal niet zoveel op dan dat stuk wat in de tentoonstelling te zien is van Mondriaan. Nee, in zijn tijd kon hij dat heel moeilijk verkopen. En nu zijn het natuurlijk schilderijen die vele tientallen miljoenen opbrengen. Dat is natuurlijk het bijzondere van hoe het kan vergaan. Dat is dan meestal na de dood van een kunstenaar dat die schilderijen heel veel geld gaan opbrengen. Ja. Dit klinkt ook wel heel erg als echt een soort markt die ontstond. Waren deze schilders dan ook ondernemers? Werden zij zo gezien? Of zagen zij zichzelf misschien ook ergens zo? Ja, sommige kunstenaars die waren wel echt heel erg zakelijk. Het was echt een kwestie van dat je een genre koos wat goed in de markt lag. Je moest ook zorgen dat je ging exposeren, dus te zien was op tentoonstellingen. Dus je werk verkopen en echt laten zien als kunstenaar. Dus dat zijn ook aspecten die je heel duidelijk in de tentoonstelling terugziet. Ja, en kan de kunst in de 19e eeuw nou op een bepaalde manier getypeerd worden? Het is een hele lange eeuw natuurlijk, want het begint eigenlijk met de romantische periode. En dan is de kunstenaar eigenlijk nog veel meer een soort ambachtsman of vrouw. En in de tweede helft van de 19e eeuw zie je dat de kunsthandel heel erg opkomt. En dat de kunstenaars misschien nog net wat meer een soort creatief genie worden, wat altijd van ze verwacht wordt. Maar is het natuurlijk ook altijd een kwestie van dat het vak ook gewoon een broodwinning is. Er moet ook brood op de plank komen. Soms moeten ze iets doen wat ze liever niet deden. En er zijn ook hele mooie voorbeelden in de tentoonstelling van bijvoorbeeld een schilderijtje van Willem Roelofs. Dus ook een van de schilders van de Haagse school. En dat was een olieverfschets die dan eigenlijk teruggestuurd wordt door de kunsthandelaar, die dan vraagt van kun je er eigenlijk nog wat details bij zetten? Want als het een uitgewerkt schilderij is, dan kan ik het voor veel meer geld verkopen. En daar had Roelofs geen enkel probleem mee. Die heeft inderdaad enkele details toegevoegd, een figuurtje hier en daar, zodat het een beetje wat levendiger landschap werd, wat meer aangekleed. Ja. En dat verkocht veel beter. Oh ja, dus echt in opdracht maakten schilders dan die kunstwerken? Ja, dat paste ze ook gewoon aan. En zijn het eigenlijk in de tentoonstelling vooral Nederlandse kunstenaars? Maar we hebben ook wel een paar mooie voorbeelden van buitenlandse schilders, zoals Henri Fantin-Latour, een Franse schilder van vooral bloemstenlevens. Althans, dat is waar hij heel makkelijk en goed geld mee verdiende. En het is zelfs zo dat zijn handelaar vroeg van, zou je niet wat meer bloemstenlevens kunnen leveren? En het is helemaal niet erg als de kwaliteit wat minder is, want ik verkoop ze toch wel. En naast het schilderen van bloemen, heeft hij dan ook een beetje dromerige, imaginaire soort nimf in het bos geschilderd. En dat waren stukken waar ik veel minder groot publiek voor was. Oh ja. Maar dat was wat hij zelf heel graag wilde. En die verkochten dan dus inderdaad ook weer minder goed. Ja, veel minder goed. Zaterdag opent de tentoonstelling Kunst voor de Kost in het museum in Dordrecht. Heeft u zelf nog een persoonlijk favoriet stuk? Ik heb al een paar mooie voorbij horen komen. Ja, er zijn eigenlijk een heleboel favorieten. Er is een prachtig schilderij van Jacob Maris met een Italiaans meisje dat prachtig voor zich uitstaart met die prachtig strak blauwe lucht erachter. En dat is ook een genre wat Maris dan vooral schilderde omdat dat heel goed in de markt lag. En ja, dan helaas is hij daar op een gegeven moment mee gestopt. Want dat waren hele mooie schilderijen. En is hij vooral stadsgezichten gaan schilderen, wat hij soms ook een beetje tegen zijn zin ging doen. Althans, dat werd van hem gevraagd dat hij steeds meer moest leveren. En hij zou ook uitgeroepen hebben, als een kunsthandelaar weer vroeg, zou je weer een paar kunnen leveren. Verdomme, weer een stad met witte wolken. Dus ja, dat deed hij dus af en toe met tegenzin. Ja, en waar kunnen mensen terecht voor meer informatie over de tentoonstelling? Op onze website, gewoon www.dordrechtsmuseum.nl, is altijd meer te vinden over de tentoonstelling. En die loopt nog lang door tot 8 september. Oh, nou, kijk, aan de van harte aanbevolen dus nieuwe tentoonstelling Kunst voor de Kost. Hartelijk dank, conservator bij het Dordrechtsmuseum, Sander Paalberg. Graag gedaan.